विष्णु। गु शब्द का अर्थ है अंधकार, अज्ञान, और रु शब्द का अर्थ है प्रकाश, ज्ञान। अज्ञान को नष्ट करने वाला जो ब्रह्म रूप प्रकाश है वह गुरु है। भारतीय संस्कृति में गुरु का पद सर्वोच्च माना गया है। माता पिता, सगे संबंधी, यहाँ तक कि ईश्वर से भी ऊंचा स्थान है गुरु का। ऐसे गुरु को नमन है। श्री